Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Četene i pisane Četene i pisane أنا أقرأ Аз чета Аз чета أنا أقرأ حرفا. Аз чета една буква. Аз чета една буква. أنا أقرأ كلمة. Аз чета една дума. Аз чета една дума. أنا أقرأ جملة. Аз чета едно изречение. Аз чета едно изречение. Ана акрау хитабан. Аз чета едно писмо. Аз чета едно писмо. Ана акрау китабан. Аз чета една книга. Аз чета една книга. Ана акра. Аз чета. Аз чета. Анта такра. Анти такраин. Ти четеш. Ти четеш. Хуа якра. Той чете. Той чете. Ана актуб. Аз пиша. Аз пиша. أكتب حرفا. Аз пиша една буква. Аз пиша една буква. أكتب كلمة. Аз пиша една дума. Аз пиша една дума. أكتب جملة. Аз пиша едно изречение. Аз пиша едно изречение. Актубу хитабан. Аз пиша едно писмо. Аз пиша едно писмо. Актубу китабан. Аз пиша една книга. Аз пиша една книга. Ана актуб. Аз пиша. Аз пиша. Анта тактуб. Анти тактубин. Ти пишеш. Ти пишеш. Хуа яктуб. Той пише. Той пише.